En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kort før sommerferien kom Mink-kommissionen med deres beretning. Instruksen om, at alle mink skulle slås ihjel, var groft vildledende, konkluderede Mink-kommissionen i sin beretning, der kom i går. Mette Frederiksen udtalte sig groft vildledende, men... Statsministeren var ikke vidende om, at der ikke var hjemmel. Statsministeren har ikke afgivet nogen forkerte oplysninger til Folketinget. Hun har altså ikke handlet groft uagtsomt, og derfor er der ikke grundlag for en rigsretssag mod hende. Punktum. Slut. Det mener i hvert fald regeringen, støttepartierne og en række juridiske eksperter. Der var ikke tale om fortsæt. Der har heller ikke været tale om, at man bevidst har forsøgt at unddrage sig viden om den manglende lovhjemmel. Der er ikke længere at komme af det juridiske spor. Men det lod Lasse Lund Madsen, professor i strafferet på Aarhus Universitet, sig ikke spise af med. Han har brugt sommerferien på at gennemlæse Mink-kommissionens beretning. Og hans konklusion er en anden. Han hælder til, at Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt i Mink-sagen. Som jeg læser det, så er der jo i beretningen en række kritikpunkter, når det kommer til statsministeren. Og de peger jo i hvert fald umiddelbart i retning af, der er grov uagtsomhed. Hvordan kan Lasse nå en fuldstændig modsat konklusion end regeringens støttepartier og en række af hans professorkolleger? Det spørger jeg ham om i dag, over en lidt skrættende forbindelse til Aarhus. Velkommen i Pilestræde. Lasse, hvorfor har du brugt din ferie på at læse den her lange beretning fra Mink-kommissionen? Jamen helt fundamentalt, så er det jo en samfundsmæssig uhyre vigtig sag, og den har jo pirret min nysgerrighed, og det pirrede min nysgerrighed. Nu er der jo ikke taget stilling til, om der handler grov uagtsomhed, og så den strafferetlige uagtsomhedsvurdering er faktisk en uhyre kompleks størrelse, og jeg har sådan beskæftiget mig med den rent forskningsmæssigt, dog i nogle andre sammenhæng i sådan erhvervsmæssige organisationer osv., hvordan og hvorledes fordeler man og placerer man ansvaret der, ikke? Så jeg havde vel i al beskedenhed nogle forudsætninger, også som strafferetsprofessor, for at gå ind i det her. Og så tror jeg bare, at fundamentalt set var nysgerrig på, hvad er op og ned her. Og i og med, at du går ind i det, så er det skabt mange ringe i vandet. Det er jo en ophedet debat, det her. Folk på Twitter, de beskylder Berlingske for at have betalt dig for at lave vurderingen. Har du fået betaling af Berlingske? Nej, det vil jeg da ønske. I havde bidraget lidt til den slukkende professorkasse, men det kan jeg fuldstændig afvise. Det er lavet helt for egen regning og relativt beskedende professorløn. Lad os lige starte med dine konklusioner. Helt kort. Mener du, at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Mette Frederiksen? Du vil gerne have mig til at svare kort. Det er vanskeligt, den her sag. Altså, det jeg kan sige, det er, at jeg hælder imod det. Hvis den så kom, den rigsretssag, og du sad som dommer i rigsretten mod Mette Frederiksen, hvilken dom vil du så hælde til? På det grundlag, der er lige nu, der vil jo så, det følger jo af, at jeg heller imod en domfældelse, så bliver jeg jo formentlig tryk på domfældelsesknappen, men det er sådan en rigsretssag, der skal alle vidne øgen afgive forklaring, sådan set fra scratch, og der er rigtig mange nuancer i det her, og det er sådan, den her uagtsomhedsvurdering er enormt kompleks, og der er en masse faktorer, der kan trække den ene eller anden retning, så hvad det helt præcist vi ender med der, det er jo netop det, der er hele pointen, det er svært at sige. Og Lasse, jeg vil gerne hoppe til det, jeg synes er den afgørende scene i den her sag, nemlig tirsdag den 3. november 2020, om aftenen kl. 21.30. Her mødes koordinationsudvalget virtuelt, altså via computer. Og det er altså statsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, erhvervsministeren, forsvarsministeren, sundhedsministeren og miljø- og fødevareministeren. Med sig har ministerne deres topembedsmænd. Heriblandt departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen, departementschef i justitsministeriet Johan Legarre og departementschef Henrik Stusgaard fra Miljø- og Fødevareministeriet. På det møde tager Mette Frederiksen og resten af ministrene i det magtfulde udvalg en ulovlig beslutning om at slå alle mink ihjel. Men det er ikke nok, at beslutningen var ulovlig. Statsministeren skal have handlet med forsæt eller groft uagtsomt, for at hun kan stilles til ansvar. Indtil nu har det ikke været eksperternes vurdering, at hun handlede groft uagtsomt. Her hører vi lige juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, hvad han siger. Hvorfor mener du ikke, at der i beretningen er noget, der peger på et behov for en advokatundersøgelse? Fordi det er temmelig klart, når man ser på kommissionens beskrivelse af de faktiske forhold, så er der ikke noget grundlag for at gøre et uagtsomhedsansvar gældende over for statsministeren. Det er jo det, man kan læse ud af den måde, som man har beskrevet det faktiske forløb. Hvad foregik der? Hvordan var statsministeren involveret? Hvad vidste hun? Hvad vidste hun ikke? Hvordan blev hun rådgivet eller ikke rådgivet af topembedsmændene, som var til stede? Mm. Men du mener ikke, at der er noget, der peger på, at Mette Frederiksen skulle have handlet groft uagtsomt? Nej. Jørgen Vestergaard siger kort sagt, der er ikke noget at komme efter. Lasse, du mener, at statsministeren handlede groft uagtsomt. Hvorfor tager Jørgen Vestergaard og de andre fejl? Jeg vil lige korrigere dig. Jeg er heller imod, at hun har handlet groft uagtsomt. Det, jeg noterer mig, at de andre siger, det er sådan, at der er slet ikke noget grundlag. Der er slet ingenting noget at komme efter. Det er jo påfaldende, når der nu er rejst så mange kritikpunkter. Kommissionen beskriver det selv som grov vildledning. Man kan jo stanse lidt op ved det ord. Jeg kunne forstå på min kollega Jørgen Vestergaard, at han synes, at det ikke var i orden, at kommissionen havde brugt det ord, fordi det sådan ligesom leder jo tankerne i retning af grov uagtsomhed, så det skulle de have ladet være med. Det kunne jo også være, at Jørgen Vestergaard skulle stanse op og tænke, når de nu har brugt det ord, kunne det så være, fordi at det peger i retning af en konklusion, Jørgen Vestergaard så bare ikke bryder sig om. Hvis vi nu tager Jørgens argumentation for, hvorfor der ikke er grov uagtsomhed, så handler det jo, som jeg forstår det, som kerne meget om, at Mette Frederiksen ikke er blevet advaret imod ulovligheden. Men hvis Mette Frederiksen var blevet advaret imod ulovligheden, og desuagtet ligesom var rykket frem, så ville hun jo have haft en positiv viden om, at det her var ulovligt, så foreligger der jo en forsigtig overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Det var jo baggrunden for, at man dømte Inger Støjberg. Mm. Men dermed gør Jørgen det i mine øjne også til sådan en meget sort-hvid øvelse. Enten er hun blevet bibragt viden om det her, i hvilket tilfælde hun så kan straffes, eller også er hun ikke, og så kan hun så ikke straffes. Mm-hmm. Så Lasse, du siger din vurdering, du hælder til, at Mette Frederiksen handlede groft uagtsomt. Hvad er det i hendes handlinger, som du synes ser groft uagtsom ud? Men det er alle de her kritikpunkter, som blev ridset op i bind 2 på side 734-739, og hvor man jo for det første ligger ud med at sige, at Mette Frederiksen var klar over, at den her proces var meget forceret. Det var en meget forhastet beslutning, man traf. Det er normalt det, vi jurister vil kalde bevidst uagtsomhed. Det gør det ikke i sig selv til groft, men det er dog et moment, der er med til at pege i den retning. Så sidder man med nogle bilag, man fravælger at læse. Man træffer nemlig så træffer man dertil en helt tredje beslutning, som slet ikke har været forberedt ude i fagministeriet. Og på trods af, at der er tid hertil, og det siger kommissionen, at der er, så fravælger man at sende det tilbage til en ordentlig, så det kan blive forberedt, og man kan få en endelig indstilling ude for fagministeriet. Alle disse ting fravælger man. Og det gør man på trods af, at man står over for at træffe en af de mest indgribende beslutninger nogensinde i Danmarks historie. Det er netop her, jeg synes, mine kolleger går lidt galt i byen. De bruger sådan set den sædvanlige målestok for, hvad gælder ude i dagligdagens trummerum i ministerierne. Hvad gælder der? Og der er vi alle sammen jo enige om, at ministeren må forlade sig i meget, meget vidt omfang på sine embedsmænd. Men det, der jo er pointen her, det er jo, at der er intet, absolut intet dagligdags og hverdagsagtigt over den her situation. Meget bekendt er det for første gang i historien, at man fra den ene dag til den anden reelt med en regeringsbeslutning går ind og nedlægger et fuldt ud lovligt erhverv. Det skal da om noget skærpe på givenheden hos mødedeltagerne. Og her er vi altså på ingen måde inde i noget, der er kompliceret. Det kan simpelthen ikke passe, at man kan være statsminister i det her land og så ikke kunne sige sig selv, at selvfølgelig kan man ikke bare gøre det. Men Lasse, bør det ikke være sådan, at politikerne har det politiske ansvar, og de er omgivet af en horde af embedsmænd, som er med til at sikre, at de ikke begår noget ulovligt med deres politiske handlinger? Det troede jeg var sådan, det hang sammen. Jamen i Danmark er det jo sådan, at vi har en politisk ledet forvaltning, og de er både underlagt et politisk ansvar og et retligt ansvar. Det er jo derfor, vi har en ministeransvarlighedslov. Og ministeransvarlighedsloven er opbygget sådan, at man kun kan straffes, hvis man handler groft uagtsomt. Det skal man lige huske på. Normalt er det sådan for andre borgere, at de fleste af det, vi kalder speciallov, det kan være miljølovgivning, byggelovgivning, færdselovgivning, alle de her hundredvis af lov, der skal man bare have handlet simpelt uagtsomt. Det er nok til at straffe. Så siger man så, at man laver ministeransvarlighedsloven. Vi må lige hæve barren noget mere, for vi skal ikke komme rendende der til rigsretten med alle mulige mærkelige bagateller, også fordi rigsretten er jo sådan et kæmpe apparat. Og så siger man, i det område, der ligger mellem simpel uagtsom og groft uagtsom, det må håndteres rent politisk. Altså, det kan være med næse eller mistillidsvotum, eller hvad det måtte være. Men at man over barren for grov uagtsomhed, så træder det retlige ansvar, så at sige, i kraft. Så kommer det i spil lige pludselig. Mm-hmm. Og det, som jeg mener her, den fejlfortolkning, som jeg næsten tillader mig at kalde nogle af mine kolleger har, det er, at de jo har en fortolkning af det her, at enten er ministeren bibragt viden, og hvis hun så fortsætter ufortrydende, jamen så har hun jo handlet forsætligt. Og så er det klart, så har man jo en rigsretssag, det så man jo også i Støjbergssagen. Men så siger de omvendt, hvis hun ikke er blevet advaret, så har vi per definition slet ikke et problem i forhold til ministeransvarlighedsloven. Så har man jo gjort det her til noget sort-hvidt, og i mine øjne også for simple, fordi så afkriminaliserer man jo reelt den grove uagtsomhed, hvis man kun gør til det her til et spørgsmål om, hvad ministeren vidste eller ikke vidste. Der sidder, for at vende tilbage til scenen, Lasse, ved det her historiske møde, koordinationsudvalgsmødet, tirsdag den 3. november 2022 kl. 21.30 om aftenen. Der sidder en masse stressede minister, som har fået noget materiale tilsendt i sidste øjeblik, som de ikke engang har nået at læse. Men der sidder altså også en stor håndfuld departementschefer, altså Danmarks øverste, mest dygtige embedsmænd med indsigt i al jura, som i hvert fald burde vide, at det var banal viden, de her ting. Ingen af dem rækker hånden op. Ingen af dem siger, hey, vi er nødt til at passe på her. Hvorfor er det ikke det ansvar, der ligger fuldstændigt? Jamen, igen, for mig er det ikke sort-hvidt. Jeg synes på lange strækninger, at kritikken af dem er helt på sin plads. Det vil jeg lige skynde mig at sige. Men det, man skal huske på her, det er, at det sådan formelt set var det Fødevareministeriet, der havde forberedt sagen, og de havde jo sådan anbefalet, de havde drøftet to modeller, enten en helt nedlukning af erhvervet, eller den såkaldte dvælemodel, og så skrev de jo udtrykkeligt, at begge to vil kræve en lovændring. Ikke? Og de to beslutninger, de blev jo så at sige hældt ned af brættet med statsministeren for bordenden, og så vælger man en helt tredje beslutning, som slet ikke har været behandlet ud i Fødevareministeriet. Og det synes jeg også er helt afgørende, at man jo netop fravælger det, der er forberedt ude i fagministeriet og træffer sin egen helt tredje beslutning, så må man jo også i vidt omfang selv stå på mål for den beslutning. Så Lasse, bare så vi kan følge med alle sammen. Du mener ikke, at embedsmændenes manglende advarsler til selve mødet frikender Mette Frederiksen fra ansvar? Ikke i den her situation, hvor hun går ind og træffer en helt tredje beslutning, som ikke har været forberedt i fagministeriet, og hvor vi taler om noget, som er helt banalt. Jura. Jeg vil lige bringe en anden juraekspert på banen. Det er Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus i statsret. Fordi man kan sige, der blev truffet, som du siger, en tredje beslutning, som ikke var forberedt i det materiale, der lå. Men der var jo trods alt noget tid til det her pressemøde, der skulle være dagen efter. Og Jørgen Albæk Jensen, han siger, jeg synes, det er mere oplagt, at Barbara Bertelsen eller Henrik Stusgaard, altså de her to departementschefer, dagen efter beslutningen og inden pressemødet markerede, at der var et hjemmelsproblem. Mette Frederiksen kunne også have stillet spørgsmålet, men det er ikke på samme måde oplagt. Og derfor er der snarere tale om simpel uagtsomhed, lyder det altså fra professor Mietus i statsret. Altså han vil maksimalt gå med til at sige, okay, vi kan måske sige, at Mette Frederiksen var simpelt uagtsomt, men vi er altså ikke op over den der barre, som der skal til, før det bliver til en rigsretssag, som du siger, du hælder til, at hun er op i den grove uagtsomhed. Det er ikke oplagt, at hun skulle stille de spørgsmål. Det kunne de her kloge departementsfolk jo have afklaret i tiden efter mødet. Min gamle kollega Jørgen Albæk, jeg synes, som jo var med til at rådgive de radikale, som jeg forstår det. Det er jo egentlig, jeg kan ikke lade være at alligevel tænke her, at trods alt, min gamle kollega må have flyttet sig en smule fra at sige, at der er slet ikke noget grundlag til at komme efter statsministeren, så hører vi nu, at det trods alt har været simpelt uagtsomt, altså vores statsminister i hvert fald simpelt uagtsomt har været med til at på ulovlig vis at nedlægge et fuldt ud lovligt erhverv, ikke? Og så kan jeg så også høre, at Albæk er enig med mig i, at det afgørende Altså, hvis man koger det her, essensen af det her ned, så er det afgørende i virkeligheden så, hvad der sker op ad dagen den 4. november, i hvilket til omfang skulle hun have været advaret der, og hvad betyder den omstændighed, hun ikke blev advaret der. Og det er jo lidt en vurderingssag, ikke? Og der er vi inde i, hvornår er noget groft uagtsomt, og hvornår er noget gåsøjne kun simpelt uagtsomt. Det er utroligt svært at sige. Men som du selv siger, Lasse, det her er i sidste ende vurderingsspørgsmål. Og hvis jeg stiller landets juraprofessorer op på rad og række, så er det kun dig, der siger, at du hælder til grov uagtsomhed. De andre, de er altså ikke deroppe. Nu beder jeg da mærke i, at din avis, jeg kunne da se Sten Schaumburg, han var ude og sige, at han ligesom mig også heldt imod, at det kunne være grov uagtsomhed. Men igen, som jeg har sagt, det er jo ikke et spørgsmål om antal, der mener det ene og det andet, det er jo et spørgsmål om argumenternes bærekraft. Er det i den her fuldstændig enestående situation nok til at fritage hende for ansvar, når hun selv ligesom har siddet for bordet, hvor man træffer en helt tredje beslutning, er det der så nok til, at man i løbet af den 4. november skulle have været advaret, og i hvilket omfang er det så ansvarsbetagende? Det er hovedspørgsmålet i den her sag. Og det er stadig selv efter dine mange kloge ord et åbent spørgsmål, for i sidste ende er det en vurderingssag. Det er en vurderingssag, og så kan man selvfølgelig sige, det er da helt med på, at rigsretten er så kæmpemæssigt apparat. Skal man så sætte det i gang, når vi nu ikke har en ekstraordinær grad af sikkerhed for, at der i sidste ende vil ske en domfældelse? Det er da klart, det må man have med i sin overvejelse. Det er helt på det rene med. Men så kan det jo også indgå i den politiske overvejelse af det, vi snakker om her. Hvor er vi henne ligesom på skalaen? Er det her bare sådan lige med nød og næppe simpel uagtsomhed, eller er det en mere betydelig grad af uagtsomhed, hvor vi ligger op i området af den grove uagtsomhed? Mm. Det kan da trods alt indgå i den politiske vurdering i forhold til den sanktionering, der måtte komme af statsministeren, og det kunne en advokatundersøgelse jo så også kunne bidrage med. Og indtil videre for at vende tilbage til Sofie Carsten Nielsens definitive ord den 2. juli. Sagen er faktisk lukket. Der er ikke flertal for nogen advokatundersøgelse. Vi kommer ikke længere, indtil videre i hvert fald. Ingen advokatundersøgelse, ingen rigsret. Lasse, hvilke konsekvenser mener du, at Mink-sagen, som det ser ud lige nu, kan få i forhold til at holde ministre ansvarlige for deres handlinger i fremtiden? Jamen, som jeg også har været ude at sige i din aviskår, så synes jeg ikke det her. For mig, der handler det slet ikke om, om man er rød eller blå, men det handler om ordentlighed, og så handler det ikke mindst om retsstatens sammenhængskraft. Og jeg mener, at den risikerer at erodere, hvis der opstilles så lempelig en ansvarsnorm for landets minister, at de sådan set groft sagt har et strafferetligt fripas til at være dummere end alle os andre, og man ligesom tillader, at man bare kan tjuske og være uforberedt med tingene. Det mener jeg da ikke kan tjene nogen, at man har en så lempelig ansvarsnorm for minister. Så skal det i hvert fald, modstykket til det må i hvert fald være, at man har et politisk ansvar, der bliver taget noget mere alvorligt, end det har været gjort i den her sag, hvis jeg må sige det sådan. Så Mette Frederiksen har et fripas, et strafferetligt fripas til at være dummere end os andre? Jamen, det har hun jo, hvis man ikke tager grov uagtsomhed. Det handler jo om, hvad man burde have gjort, og hvad man burde have tænkt i den konkrete situation. Og hvis man ligesom reelt afkriminaliserer det her med grov uagtsomhed og siger, at det er kun et spørgsmål, om hun har vidst det eller ej, og så snakker vi jo fortsat. Og så er alle så enige om, så kan der rejse sådan en rigsretssag. Men hvis man helt ligesom reelt for afkriminaliserer grov uagtsomhed, jamen så har man jo et fripas til bare at ikke behøve at sætte sig ind i tingene og bare kan tjuske med det. Og så har man jo sådan set konsekvensen jo af det, at man har skabt sådan en strafferetligt fripas til at være groft sagt lidt dummere end alle os andre. Der er også, du, Jørgen Vestergaard er også uenig med dig i forhold til det her med, om det danner præcedens, altså om de har det her strafferetlige fripas. Prøv lige at høre, hvad han siger. Jeg mener bestemt ikke, at der er tale om et strafferetligt fripas i forhold til ansvar for grov uagtsomhed i den foreliggende sammenhæng. Tværtimod er forholdet det, at der er ikke noget i Mink-kommissionens beskrivelse af det faktiske forløb og omstændighederne i den forbindelse, som kan tages som udtryk for, at der blev handlet groft uagtsomt. Og det er jo noget helt andet end at sige, at så vil det aldrig være muligt at gøre ansvar gældende for grov uagtsomhed, og så er der fripas. Der er jo ikke noget fripas. Hvad siger du til Jørgen Vestergaard? Jamen, her, det synes jeg, det blev lidt en gentagelse, ikke? Fordi den måde, de tolker ministeransvaret på, der er det ligesom det afgørende. Der er omdrejningspunkter, der må have blevet advaret eller ej. Og så har vi jo et forsætligt forhold. Det er det, jeg mener, så afkriminaliserer man jo reelt uagtsomheden. Så det bliver lidt den samme smøre, ikke? Som jeg tænker, jeg har svaret på rimelig mange gange. Så man kan sige, at selvom vi i lovgivningen kan straffe ministre, både hvis de handler med forsæt, og også hvis de handler groft uagtsomt, så kan det være, at det simpelthen aldrig nogensinde vil lykkes at kunne dømme nogen for grov uagtsomhed. Altså fordi man, så længe at vi kan pege på, at jamen, de har jo krav på at blive rådgivet, og embedsmænd har også et ansvar, så er det meget svært at nogensinde løfte en sag på grov uagtsomhed mod en minister. Jamen det blev jo et enten eller. Enten så siger man, du blev advaret, og alligevel valgte du at rykke frem. Det er jo det, vi så i Støjberg-sagen. Men så vil man jo køre sagen på, at der er en forsætlig overtrædelse. Og hvis man så siger, jamen, du er ikke blevet advaret, ergo har du ikke handlet grov uagtsomhed, så er det svært ved at se, at man nogensinde skal kunne køre en sag på grov uagtsomhed. Fordi enten så har man en sag, hvor man bliver tiltalt for forsætlig overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, eller også så har man slet ikke nogen sag. Og det der, hvad kan man sige, mellemproportionale en grov uagtsomhed, så kommer den jo ligesom aldrig i spil. Lasse Lund Madsen, her til sidst. Altså, som Minkkommissionen meget klart finder, og som Jørgen Vestergaard gentager, det er embedsmændene, vi skal rette vores vrede mod, ikke statsministeren. Kan det ikke bare være, at du er politisk uenig? Nej, jeg er juridisk uenig. Det handler ikke på nogen måde om politik for mig. Altså, og jeg synes, jeg vil godt tage lidt afstand fra det der, at jeg har politiseret vurderingen, så kan jeg med lige så stor ret sige, at hvis man når frem til, statsministeren ikke har et ansvar, så er det også en politisk vurdering. Det kommer jo ingen vegne med. Jeg synes faktisk, jeg er nødt til at sige en lidt utilstedelig antydning. Og så kan vi stå der ved vores ringhjørn og sige, at du politiserer. Altså jeg kan med lige så stor ret sige det. Altså man må forholde sig til de juridiske argumenter. Og min juridiske vurdering er her, at der foreligger så mange kritikpunkter sammenholdt med, der er tale om så ekstraordinære og helt usædvanlig indgribende beslutning, at den skulle have været bedre og mere grundigt behandlet. Både for embedsmændenes side, men også for statsministerens side. Men du blander dig jo også, kan man sige, og selvfølgelig med juridiske argumenter, men du blander dig jo i en politiseret debat. Det er jo en politiseret debat. De borgerlige, de vil have en advokatundersøgelse. De røde, de vil ikke have en advokatundersøgelse. Det er jo en rød-blå diskussion. Jamen, det er det jo, fordi at den omhandler landets statsminister. Så uanset, det mit punkt er her, uanset om man når frem til at konkludere det ene eller andet, så kan man blive beskyldt for at være politisk. Og det må jeg ikke tage afstand fra, for det handler for mig om, med den viden og den erfaring, jeg har som strafferetsjurist og strafferetsprofessor, prøver at være med til at kvalificere debatten. Jeg synes, at den blev lukket ned på et lige lovligt hurtigt grundlag, og det er jo nu engang sådan, at kommissionen udtrykkeligt har sagt, at vi er ikke tæt stilling til grov uagtsomhed. Så den del mangler jo ligesom. Og det er sådan set bare det, jeg i al beskedenhed prøver at bidrage lidt med at kvalificere den del af debatten. Og så er det jo op til lytterne at bedømme, hvem der har de bedste argumenter. Lasse Lund Madsen, tak for at tage dig tid til at se Pilestræd. Ja, selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Arve og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.